giderken ardımdan taş atanları çok. Şarkılarım söylerken bana tuzak kuranları çok. Hayatımda benim sevgim ayak altı edenler çok. Ekmeğimi paylaşıp da sırtımdan vuranlar çok. Feryadım dinle Allah'ım. Allah'ım sana ihanet ettim, ne olur affet beni. Senden özgeye yar dedim, gönlüm yıkık affet beni. Senden özgeyi dost bildim, yolum yıkık affet beni. Allah'ım sen koru beni, günahlarım affet beni. Feryadım dinle Allah'ım. Şansım varken dört bir yandan öven alkışlayanlar çok. Ayağım kayıp düşünce yüzüme çamur atanlar çok. Başıma bir dert gelince dostum hiç yok, düşmanım çok. Söylenecek nice şarkım yüreklerde yer edecek. Feryadım dinle Allah'ım. Allah'ım sana ihanet ettim, ne olur affet beni. Senden özgeye yar dedim, gönlüm yıkık affet beni. Senden özgeyi dost bildim, yuvam yıkık affet beni. Allah'ım sen koru beni, günahlarım affet beni. Allah'ım sana ihanet ettim, ne olur affet beni. Senden özgeye yar dedim, gönlüm yıkık affet beni. Senden özgeyi dost bildim, yuvam yıkık affet beni. Allah'ım sen koru beni, günahlarım affet beni. Feryadım dinle.